الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز سيومري مجاهد أكوكا برادرلار، بيونجي نوبتدجي إسلاتما درسليجيمز بو 8-نچى إسلاتما بولادي. يعني بو برادرلارغا kichik fe'l bo'lmoqlik va birodarlarga kamtarona muomalada bo'lmoqlik va tavoze haqida bo'ladi. Xo'p, bu haqida tavoze haqida Alloh subhanahu va taoloning oyatlaridan boshlaymiz, so'ngra Muhammad alayhisolamning hadislarini keltiramiz. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, Muhammad alayhisolamga Shuora surasini 215-oyatida vaqfil janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, sizga ergashgan mu'minlarga qanotingizni past qiling, ya'ni ularga kamtarona muomalada bo'ling. Va yana Alloh taolo marhamat qilib aytadiki, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina wa a'izzatin 'alal kafirin. Ey iymon keltirganlar, sizlardan kimda kim dinidan murtad bo'lsa, dinidan orqaga qaytadigan bo'lsa, fasawfa tez kunda Alloh subhanahu va taolo yatillahu biqaumin, bir boshqa bir qavmni 10 yillarga olib kelib qo'yadi Alloh taolo. 10 yillarga boshqa bir qavmni olib keladiki, u qavmning sifati shunday bo'ladiki, yuhibbuhum, Alloh ularni yaxshi ko'radi. Va yuhibbunahu, va ular ham Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'radi. Ya'ni samimiy yaxshi ko'radi. Alloh ham ularni yaxshi ko'radi, Alloh ham va ular ham Alloh subhanahu va taoloni samimiy yaxshi ko'radilar. Va ularning sifatlari, ya'ni Alloh yaxshi ko'rgan mana bu qavmning sifatlari azillatina alal mu'minin, mu'minlarga nihoyat hokisor bo'ladi, deyapti. Nihoyat mu'minlarga hokisor, kamtarona muomalada bo'ladi. Aizzatina alal kafirin, kofirlarga esa o'ta qattiq qo'l bo'ladi. Juda ham ularga qattiq qo'l, shiddatli bo'ladi kofirlarga qarshi. Lekin mu'minlarga nisbatan juda rahama u baynahum, o'zaro nihoyat rahmli bo'ladi, deyapti Alloh taolo. Ya'ni bu, demak, Alloh taolo yaxshi ko'rgan qavmni sifatidir. Shuning uchun mana bu yerda tajribali mujohid ustozlarimiz aytib beradilarki, ko'plab kuzatilganki, deydi, mana shu birodarlarda oralarida tavoze bilan yurgan, kamtarona muomalada bo'lgan, birodarlarda xizmatlarida bo'lgan, birodarlarga nisbatan muloyim bo'lgan insonlarni jangda bizlar sher bo'lganini ko'ramiz doimo, degan. Ko'p ko'rganmiz buni, deydi. Janglarda, shiddatli janglarda sobit qadam bo'lib turib berganligini ko'p guvoh bo'lganmiz, deydi. Ammo buni muqobilida birodarlarga nisbatan qattiq qo'l bo'lgan, ularga o'zini kuchini ko'rsatadigan, ularga shunaqa qattiq muomalada bo'ladigan insonlarni jang maydonlarida Alloh taolo qo'rqoq bo'lganini ko'rganmiz. Hatto sangarlardan kallasini ko'tara olmaganini ko'p ko'rganmiz, deb eski tajribali mujohidlar buni ko'p aytib beradi bizlarga. Ya'ni ular nasihat qiluvchi, tavozeli bo'linglar, kamtarona muomala bo'linglar, deb shuniga mana shu voqealarni misol qilib keltirib berishardi. Bu haqida ko'p voqealarda aytib berishgan. Xo'p, demak, bizlar bir-birlarimizga nisbatan, birodarlar, bo'lib hammalarimiz, ko'pchiligimiz bir-birimizni tanimasdik, vatandan Robbim Alloh deb chiqdik, mana shu yerlarga hijrat qilib keldik va hammalarimiz vatandan g'arib bo'lib kelganmiz mana shu yerlarga. Shunday ekan, hammamiz bir-birimizni hurmat qilaylik. Hammamiz bir-birimizni kamtarona muomala bo'laylik, obro'yimiz tushmaydi, birodarlar. Alloh taolo obro'yimizni ko'taradi. Birodarlarga kamtarona muomala qilsangiz, shayton sizga ko'rsatadiki, sen shunday bir nima bo'lib qolyapsan-da sen, ya'ni bir bo'shashgan odamga o'xshab qolyapsan, gapdan qolib qolding, deb siz siqib chiqadi-yu qalbingizga. Yo, unday bo'lmaydi u. Birodarga nisbatan kamtarona bo'lsangiz, unaqa his qilmaysiz o'zingizni. Bu narsa sizga yana qayta sharafni, izzat keltiradi. Bu haqida inshaalloh hadislarda ham o'tamiz. Xo'p, kofirlarga nisbatan, demak, qattiq qo'l bo'laylik. Demak, mu'minlarga biz hokisor bo'lsak, shunda kofirlarga qattiq qo'l bo'la olamiz. Endi mu'minlarga qattiq qo'l bo'lsak, kofirlarga nima qolamiz? Ularga zalil bo'lib qolamiz, birodarlar. Yana Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, ya yuhannas, ey insonlar, inna xalaqnakum min zakarin va unsa. Bizlar sizlarni erkak va ayoldan yaratdik. Ya'ni Odam alayhisalom va uni ayoli Mamo Havodan, ikkalasidan bizlar yaratdik. Va ja'alnakum shu'uban va qabail, va sizlarni shu'ub-shu'ub qildik va qabail, qabilalar qildik. Ya'ni har xil millat, illatlar qildik va qabilalar qildikki, lita'arofu, bir-biringlar bilan tanishliginglar uchun. Inna akramakum indallohi atqakum, albatta sizlarda eng hurmatlilaring Alloh huzurida eng taqvoli bo'lganlaring. Ya'ni falon bir millatdan bo'lsa, yoyinki biror bir ulug' insonlar avloddan bo'lsa emas, balki nima? Sizlarning taqvoyinglari ko'ra Alloh huzurida martabaga yetishasizlar. Muhammad alayhisalomda tavozi haqida ba'zi bir hadislarga to'xtalamiz. Ayoz ibn Himar radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna Alloh auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad va la yabghiya ahadun ala ahad." Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Albatta Alloh subhanahu va taolo menga tavozeli bo'linglar deb vahiy qildi dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni bir-birilarga nisbatan tavoze bilan kamtarona muomalada bo'linglar deb Alloh menga vahiy qildi. To'yinki bironta bir mu'min kishi boshqa biror mu'minni ustidan faxrlanmasin. O'zini katta tutmasin. Va la yabghiya ahadun ala ahad va birontasi bironta birodariga zulm qo'ymasin, tajovuz qilib qo'ymasin. Obrosiga bo'lsin, moliga bo'lsin, nima qilmasin, zulm qilmasin, futur etkizmasin. Va navbatdagi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytilarki, "Ma naqasat sadaqatun min malin va ma zadallohu 'abdan bi'af fi bi'af win illa 'izzan va ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Alloh." Rawahu Muslim. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Payg'ambar alayhisalom aytilarki, mol sadaqa bilan hech qachon kamaymaydi dedi. Bir inson Alloh yo'lida sadaqa qilar ekan, infoq qilar ekan, Alloh yo'liga berar ekan, u Alloh yo'liga berilgan sadaqa bilan kishining moli dunyosi kamaymaydi. Qancha bersa, Alloh shu dunyoni o'zidan qaytarib berar ekan. Tushunali? Alloh yo'lida berilgan narsa sizniki u. U albatta qaytadi. Ikkinchisi, ya'ni bu yerda qarangki, Alloh subhanahu va taoloning rasuli bizni tarbiyalayapti. Ya'ni islom dini kelgandan keyin insonlardagi ba'zi bir dunyoviy ko'zqarashlarni o'g'inagan. Ya'ni insonlar ko'pincha nima bo'ladi? Din ular tarbiyalamasa, biz oxiratga ishonib tarbiyalanamiz-ku ko'proq mu'minlar. Kofirlar qana tarbiyalaydi? Realistlar tarbiyalaydi. Bor narsa ko'rib ishonadi. Kofir ona deb tushunmaydi ular. 1000 so'm kamaysa, 1000 so'm kamaydi deb tushunadi ular. U kamaydi deb tushunadi-da, 1000 so'm berib qo'ysa, kamaydi deb tushunadi. Lekin mu'min odam iymoni ziyod odam qancha bersam, u kamaymadi, u meniki u, qaytadi menga deb tushunadi. Ya'ni fikr qarashlarini o'zgartiradi. Chunki payg'ambar alayhisalom mana shunday o'zgartirgan. Bu yerda ham qarang, o'zgartiryapti-ki, nima deyapti? Sadaqa bilan mol kamaymaydi, deyapti. Bu birinchi fikr qarashni o'zgartirdi. Ikkinchi fikrni o'zgartiryapti-ki, va mazadallohu 'abdan bi'afvin. Alloh taolo afu bilan deyapti, faqat izzatni ziyoda qiladi, deyapti. Ya'ni bir banda, bir mu'min bir mu'minga masalan aytaylik, til bilan yoki biror fe'l bilan uni g'azabini keltiradigan ishni qildi. Lekin u birodar, bu birodar, bu birodarni nima qildi? Afu qildi. Alloh uchun kechirdi. Lekin uni shayton boshqacha ko'rsatadi. Sen o'zingni shu yerda bir shunaqa bir bo'shashgan odam bo'lib qolding, bir lata odam bo'lib qolding, shu o'zingni himoya qila olmayapsan deb uni bir shunaqa bir g'ururga tegib nima qiladi-da? O'yladiki, shunday qolib ketsa, sen bundan keyin shunaqa bir xor bo'lib qolasan, behurmat bo'lib qolasan deb o'yladi. Lekin bu yerda aytayaptiki, afu qiladigan bo'lsa bu Alloh uchun birodarini. Ha, qasos olmasa Alloh uchun afu qilsa, gapiga gap qaytarmasa, bugun bir gap gapirdi, ertagacha qanaqa gap bilan atvet qaytarsam ekan. Qanaqa bir javob bersam ekan, qanaqa qasosim olsam ekan, deb emas, Alloh uchun kechirdim men deb kechira olsa, nima qilar ekan? Illa izzan, yana qayta Allohning izzatini ko'taradi, deyapti. O'zi nima uchun qasos olardi undan? Shu izzatdan tiklashligi uchun. O'zini bir ko'rsatib qo'yishlik uchun unga bir javob qaytarmoqchi bo'ladi. Lekin Alloh shu birodarni kechirsa, Alloh uning izzatini ko'taradi, deyapti, qarang. Va endi uchinchi yana fikr qarash o'zgartiryaptiki, va ma tawada'a ahadun lillah. Kimki faqat Alloh uchun birodariga tavozelik bo'lsa, kamtarona muomalada bo'lsa, illa rafa'ulloh. Alloh uni darajasini ko'taradi, deyapti. Demak, kamtar bo'lsa, Alloh uni darajasini ko'taradi. Bir odam endi o'zini ko'tarmas bo'lsa, Alloh uni sindiradi uni. Bari Alloh taolo sindiradi. Shunday sharmanda qiladiki, butun birodarlarni oldim sharmanda bo'lib qoladi. O'shuning uchun nima bo'lish kerak ekan? Kamtarona muomalada bo'lishi kerak ekan. Ya, navbatdagi hadis Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u kishi aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duodati bor ediki, yosh bolalarga ham salom berar dedi. Ya'ni bu kishi o'zi bir yosh bolani oldin o'tib ketayotib, assalomu alaykum degan ekan yosh bolalarga, yosh bolalarga ham. Menga salom bersa salom beraman demaganda yosh bolalarga ham. Assalomu alaykum deganda va aytgan ekan, Muhammad alayhissalomning mana shu sunnati degan ekan. Bu kishi shuni aqlar degan ekan. Ya'ni yosh bolalarga ham ko'chada salom berib yurardi u kishi degan ekan. Bu kamtarliklariga dalolat qiladi. Yana navbatdagi hadis, bu hozirgi aytib o'tilgan hadis muttafaqul alayhi hadis. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. sahihlar ham kuchliroq yuradi muttafaqun alayhi. Xo'p, yana Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, in kanat al-amatu min ima'i al-madinati la ta'khudhu bi yadi an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fatantaliqu bihi haythu sha'at. Imom Buxoriy rivoyat qiladi. Madinani dedi, chekka qishloqlaridan bo'lgan oddiy bir cho'ri ayol ham dedi. Cho'ri, hattoki ozod ayol emas, cho'ri ayol kelib Muhammad alayhisalomni dedi, qo'lidan ushlab u kishini chekkaga yetaklab keta olardi dedi. Xohlagan yeriga olib ketib, ya'ni u kishini shu turgan joyidan, u kishi banddir, ishlari bordir, lekin shunaqa bo'lsa ham u kishini nima qilardi? Xohlagan yeriga olib keta olardi-da va ana shu yerda dardlarini ayta olardi u. O'zining siqilayotgan hayotdagi qiyinchiliklarini yoki o'zining bir nimalarini, savollarini bera olardi dedi. Ya'ni bu hadisdan shu narsa ma'lum bo'lyaptiki, u kishining naqadar kamtarligiga. Hozirgi zamonda podshohlarni xohlagan yerga olib keta olasizmi siz? Oddiy bir ayol kirib olib keta oladimi? Kirolmaydi ham oldiga, ko'rmaydi ham. Yana mana kecha endi Karimov chiqib olib aytayaptiki, oxir bayonotda men O'zbekistonda hech bir kambag'al odam ko'rmayapman men deb qo'yadi. Men qiynalgan ko'chada qolgan odam ko'rmayapman men deb qo'yadi. Siz saroyda tursang nimani ko'rasan sen? Haligi shikoyat bo'lyapti shunday shunday degan gaplarga yetib borganku. U nimaga noshukr qilasizlar deganday qilib aytayapti-da, hech men ko'rmayapman-ku bu yerda deyapti. Sen nimani ko'rasan sen? Mana u zamonda Muhammad alayhisalom o'zining davrining podshohi bo'lgan kishi. Lekin bu kishini kelib qarang, bir oddiy ayol kelib yetaklab keta oladigan bo'lgan deyapti. Dardini ayta olgan. Shunchalik bu kishini kamtarligiga bo'lmasam, vaqt bu kishida bo'lmagan bu kishida vaqt. Hammani e'tibordagi bo'lgan inson bo'lgan. Lekin ana shunga nima qilgan? Qarang, vaqtdan najot olgan. Yana bu kishini makorimli axloqlardanki, tavozilardanki hech qachon u kishi bir birodari gapirayotsa, bir mo'min kishi gapirayotsa, gapini bo'lib ketib qolmas ekan, eshitardi ekan. Eshitardi ekan, to'g'ri gapirguncha eshitardi ekan u kishi. Salovatlari bo'lsin bu kishiga. Alloh subhanahu va taoloning ko'plagan salovatlarini bu kishiga tilaymiz. O yana navbatdagi hadis. Asvod ibn Yazid roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi: "Su'ilat Aisha radhiyallohu anha, ma kana nabiyyu sallallohu alayhi va sallam yasna'u fi baytihi." Oisha radhiyallohu anha u kishiga savol berildiki, Rasululloh uyda bo'lganda nimalar bilan mashg'ul bo'lardi? Uyda ichida bo'lganida. Deganda onamiz aytdilarki, "Kana yakunu fi mihnati ahlihi." Ya'ni xidmat ahlihi fa idha hadarat as-salatu kharaja ila as-salati. Imom Buxoriy rivoyat qiladi. U kishining fe'llari dedi, uyda bo'lgan vaqtlarida ahllarini mehnatida bo'lar dedi. Ya'ni oilalariga xizmatida bo'lardi. Uylarda mana shu uyda ayollar nima qiladi? Idish yuvish mumkin, taom tayyorlashligi mumkin, supuradi ko'chalarda, kirlar yuvadi. Mana shu narsalarda Muhammad alayhisalom yordam berayotgan qarang. Halollariga yordam beradi. Bu narsa nima qiladi? Kamtarliklarga dalolat qiladi. Va qachoniki namoz vaqti bo'lsa, namozga chiqib ketardi dedi. Xo'y, yana navbatdagi hadis. Abu Rifo'a Tamim ibn Usayd roziyallohu anhu aytadi. U kishi ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutba qilib turgan vaqtlarida keldilar-da, bu kishi aytgan ekan-da, ya'ni islomga kirib turgan vaqtlarida Yo Rasululloh deb, u kishi o'z odamlarga xutba qilyapti. Da'vat qilyapti mana bunday. Mana rosa da'vat qilyapman hozir. Bir odam kelib bo'lishligini o'zi suymaydi-da endi nafs. Bu kishi kelib turayotgan ekanki, "Yo Rasululloh, rajulun g'oribun ja'a yas'alu 'an dinihi, la yadri ma dinuhu." Siz oldingizga bir kishi keldiki, dini haqida so'rab. U dini haqida bilmaydi u. Uni dini haqida bir tushuntirib qo'ysangiz deb kelgan ekan. Shunday kelodim dedi. Shunda u kishi dedi, menga shunday qaradilarda dedi, xutbasini tark etdi. Odamlarga gapirayotdi. Chunki bular eskilar, anchadan beri tushunadi. Bu yangiligini bilyapti, o'rgating deyapti. To'xtatdi xutbasini, yur deb dedi, ikkalamiz birga ketdik dedi. Meni oldimga keldi va bir kursi olib kelindi va kursiga o'tirdi u kishi dedi va menga Alloh taolo bildirgan narsalardan bildirishni boshladi dedi. Ya'ni bu din haqida menga ta'lim bera boshladi dedi. So'ngra ta'limini berib olgandan keyin dedi, yana keldi-da xutbasini berishni boshladi deyapti. Allohu akbar, bu kishining xulqini qarang-da. Imom Muslim rivoyati. Xo'p, yana Anas roziyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishi agar taom yeydigan bo'lsalar la'iq asobi'ahu thalatha. Shu uch barmoq bilan yardilar, shu uch barmoqlarini yalab qo'yardi ekanlar keyin. Bu ham kamtarlikka dalolat qilar ekan. Qo'llarini yalab qo'yishlik. Va yana u kishi aytdilarki, "Iza saqotat luqmata ahadikum." Agar sizlar biron tela luqmas yerga tushib ketsa, bo'ldi bu kir bo'ldi deb yemay qo'ymanglar deyapti. Balki uni nima qilinglar? Fal yumita anha la aza. Undan ana shu kirini ketkizsin, ozorni ketkizsin-da, va yakulha undan yesin deyapti. Va la yada'ha li shayton, shaytonga undan nasiba qoldirmasin deyapti. Endi to'kib sochib yemasinki, undan shaytonga nima qilmasin, nasiba qoldirmasin, unasini yeb qo'ysin deyapti shu narsani. Bu ham demak kamtarlikka dalolat ekan. Ya'ni uni yemaslik ana shu sochi non duvolari qolib ketishligi, oshchi katta-katta non duvni endi mayda chidasi, toqat noshchasi endi bu nima kirmaydi. Lekin ana shunday qolib ketishligi bu nima bo'lar ekan bu? Bu ana shu insondagi bir kerovozligiga ham dalolat qilib qolar ekan. Va yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yevgandan keyin qo'llar yalashlikka, idishlar yalashlik bu Muhammad sollallohu alayhi vasallam sunnatiki. Chunki u kishi aytgan edilarki, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum baraka. Sizlar bilmaysizlarki taomlarda qayerda baraka bor degan edi. Alloh barakat bermasa yorasi qorin to'ymaydi. Alloh taolo shu oddiy bir uvolarda ham barakat berishi mumkin ekanda. Oddiy yerga tushib qolgan shu guruchlarda ham Alloh barakat berishi mumkin ekan. Demak bu hadisga amal qilish bilan birgalikda bu kishini demak bu hadisdan tushunyapsizki, nima? Bu kishini kamtaronaligini. Kamtar inson. Shunda oddiy yorgan, tukilgan narsalarni ham yorgan, kir tepib ketsam yorganja injiq odam bo'lganlar emas. Men manaqasini yeyman, menga manaqa ovqat kerak, unaqa kerak, beri fitoroy unaqa tanlamagan. Bu bo'lmadi, bu meni apitimga to'g'ri kelmaydi, unaqa bo'lmaganda, sodda inson bo'lganlar, yorganlar. Ya hamma narsada biz kamtar bo'lganimiz yaxshi. Bo'lib ham jihat maydonida. Bu yerda endi biz xohlagan narsalar doim bo'lavermaydi. Va bo'lib ham mana bu aytib o'tilgan oyat hadislardan shunday xulosa qilamizki, siz bilan biz demak mujohidlar bir-birimizga ko'proq kamtarona muomala qilishligimizga loyiqroqki, chunki bu yerdagilar hammasi din uchun chiqqandir bu yerda. Va Muhammad sollallohu alayhi vasallam shunchalik bir kamtarona xulqi, shunday go'zal bir inson ediki, hattoki u kishi kofirlar u kishining xulqidan ta'sir olardi. Hattoki u kishi shunchalik u kishi muloyim, shunchalik kamtarona inson edilarki, hatto shunchalik hikmatli insonlar qalbini topa oladigan inson bo'lgan ediki, arobiylarda oddiy bir sodda bir insonlarni ham qalbini topa olardi. Buna bunga bitta misol, hammamizga ma'lum va mashhur bir qissaki, Muhammad sollallohu alayhi vasallam masjidda o'tirgan vaqtlarida bir kishi kirib keldi-da masjidga bavl qildi. Masjidga Allohning uyiga bavl qildi. Hamana chiqib keladi, jahli keladi hamani. Sahobalarda ham jahli keldi hatto. Unga turmoqchi bo'lishdi urgani, achchiqlari kelib. Muhammad sollallohu alayhi vasallam to'xtanglar dedi. Bir paqir suvni qo'yib yuboringlar dedi. Shunda bir paqir suvni qo'yishi vardi. Qo'ygandan keyin, ya'ni shu bilan toza bo'ldi, bo'lyapti-da, shundan faqih olimlar demak bir paqir suv bilan toza bo'ladi dedi. Biror yerlar shunday bir bavl bo'lgan bo'lsa, paqir bilan tozalanadi dedi. O'sh shundan keyin nima qildi Muhammad sollallohu alayhi vasallam? Haligini olib kelib qarang, uni so'kmadi, urmadi, qattiq gapirmadi, unga tushuntirishni boshlayapti. Chunki ma'lum bo'lib turibdi-ku, odam sodda odamligi bilinyapti. Agar u sodda odam bo'lmasa, shu ishni qilamidi u? Demak, bo'lmam, yana aqli ham o'rtachaligi bilin turibdi. Jabr aqlli inson bo'lsa ham bu ishni qilmasdi. Bu masalan albatta bunga din shart emas. Din bo'lmasa ham bir insonlar o'zi madaniyatdan kelib chiqqan qilmaydi uni narsani. Lekin Muhammad sollallohu alayhi vasallamni ko'rasizki, mana shu insonning qalbidan joy topishligini ham. Shunga tushuntirdi. Sekinlik bilan, chiroylik bilan tushuntirdi. Bu Allohning uyi ekanligini, bu yerga bavr qilish mumkin emasligini chiroylik tushuntirdilarki, haligini qalbi yo'l topa oldilar. Keyin haligi inson qarang, tahorat qilib namozga turyapti haligi inson ham. Keyin namoz o'qishyapti. Bu yana boshqa bir rivoyatda biz mana shu yergacha eshitgandik, mana bu tarafi ham bor ekanda rivoyat qaray, ta'sirligisi. Keyin namoz o'qishadi-da. Keyin namoz o'qishayotgan vaqtida u kishi yana aql o'rtachaligini qarang-da. Sami'allohu liman hamida deganda hamma jim turibdi, u shunday turib turdilar. Ey Alloh, bitta men bilan Muhammad jannatga kiritgan degan ekan. Bularni kiritmagan degan ekan-da. Yana qarang-da, lekin uni duosi bilan kirmay qoladigan emas. Lekin bu yerdagi ta'sir shuki, mana shunchalik saviyasi past bo'lgan insonlarni ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qalbini topa olganda. Menga dugohida shu narsani ko'p o'ylayveraman-da. Qanday men deyman, bunday saviyasi bunaqa bo'lmagan, Robbisi uchun hijrat qilib kelgan, jihodga chiqqan birodarlarning qalbini topa olmasam uyat deb bilaman-da. Bir-birimizni shunday tushunaylik-da, bir-birimizni qalbimiz topamiz uyat ekanda. Bir-birimizni qalbimiz yo'l topaylik ekanda. Hammamiz Alloh uchun chiqqan odamlarmiz bu yerda. Qarang-da, payg'ambar ham kimni qalbini topyapti hatto. Ana shuncha Alloh taolodan hikmatni so'raylar. Allohim bizga hikmat bergin deylar. Hikmat shunday narsaki, va man yu'tal hikma faqad utiya lahu khayran kathira. Kimga hikmat berilsa, dar haqiqat unga ko'p yaxshilik berilibdi deyapti Alloh taolo. Hikmat nima? Vaz'ush shay'i ala mawdi'ihi. Ana shu narsani vaz'u kulli shay'i ala mawdi'ihi. Har bir narsani o'zining o'rniga qo'ymoqlik. Ya'ni unnida g'azabli bo'lasiz. o'nnida kamtaron muomalada bo'lasiz. O'nnida shiddatli bo'lasiz. O'nnida qasos olasiz, kechirmaysiz. O'nnida afv qilasiz. Hamma narsani o'nnida ishlatasiz. O'nnida qattiq muomalada bo'lasiz, o'nnida yumshoq muomalada bo'lasiz. Demak, bularning hammasi nima bo'ladi? Hikmat bo'ladi. Lekin hikmat yo'q bo'lsa, polaporish bo'ladi hamma narsa. Yumshoq o'nnida ham qattiqlik qattiq turib olamiz. Alay kengli o'rinlarda, kengli o'rinlarda beparvolik qilishimiz mumkin. Va hokazo hamma narsa tartibsiz bo'lib ketadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolodan hikmat so'raymiz. Hikmat bo'lishi uchun ilm kerak. Ilm bo'lmasa hikmat bo'lmaydi. O'zi ilm hammaga berilmaydi, hikmat yana ham ozchilikka beriladi-da. Chunki hikmat ilmning orqasidan keladi degansa. Ilmni o'zi bo'lmasa hikmat bo'lmaydi. Shuning uchun ba'zi olimlar hikmat deganda hadis deb sharhlashgan. Shuning uchun hadis ilmini ko'p-ko'p o'rgansak, ko'p-ko'p o'qisak hadis ko'p hikmatli bo'lamiz mana shunda. Mana bu hadislar bilan ta'lim olib. Va sallallohu ala rasulina Muhammadi va ala alihi va sahbihi va sallam. www.sodiqlar.info